chest is released by touching. Touching is the power. Touching passes power. Power possesses touching. Touch possesses and releases. Holds and gives out. Transfers the power of the touch. Touching is the power that releases. It transfers. The power possesses. Touching. Today, touch possesses power. Today. Today is time that possesses touch. Touch holds the time. And it's today where the power can release, transform. Yes, the border touching. Power touches the border, passes the power. Touching passes the power and possesses it at the same time. Touch releases it. Touch. Giving out of the power touches something else. At that point, it possesses nothing. Touching and possessing touches that rely on power. The power to transfer, the power to touch. Touching is the power. Touching passes power. Power possesses touch. Touch possesses, it holds, it releases. Touch transforms. Touching is the power. Touching is the transfer. Touching transforms the power that releases, that holds, that possesses. Restaurante. The power. Touch is holds. Changes touch power. Possesses. Touch passes power. Passes change. Passes transference. Power. Possesses and passes, touches the process of releasing the power, the touch, the moment of transfer. Skin to skin possesses the power to change and transfer the touch. Power possesses touching. Touch possesses, releases. Releases, possesses the power to touch. Touching is the power. Nowiutki Clark z nowiutkiej płyty, a wcześniej wspomniani David Moss i Hans Strobl z płyty At the Beach. Byliśmy na plaży w towarzystwie głosu i basu elektrycznego. Teraz będzie nieco dawniej, pogrzebiemy trochę w przeszłości, nie bardzo odległej, a biorąc pod uwagę film Interstellar, być może jest to po prostu równorzędny, czy też równocześnie mający miejsce czas. W każdym razie artyści dwaj. Pierwszy z nich to, a zresztą pierwszy z nich jest tak charakterystyczny, że każdy go rozpozna. Ten do rozpoznania od razu to oczywiście Fortet, a do niego dołączony Machine Drum. Tytuły już w połowie opublikowane na Facebooku, na bieżąco na naszej stronie Polskie Radio Paru Kośnik Trójka. Dwie literki PS mkną do godziny drugiej. Przed nami teraz połączenie tego, co dawniejsze, z tym, co świeżutkie, nowiutkie i jednocześnie zapowiada przyszłość dla pewnego polskiego duetu. Najpierw tajemniczy movement, a teraz duet Rebecca i nagranie Breath. Kiedy nowa płyta, tego dokładnie nie wiem, ale wiem, że trzeba będzie na nią troszeczkę poczekać. Natomiast jest płyta Wolframa Spyry i to jest nagranie, które już kiedyś pojawiło się w nocy właśnie w tym programie, ale postanowiłam do niego wrócić, bo myślę, że noc jest dla niego idealną oprawą. Ecce Homo. Oto człowiek według Wolframa Spyry. Niemiecki kompozytor w grudniu obchodzić będzie 50. urodziny. Nie policzę płyt, które wydał, ale na tej najnowszej można znaleźć właśnie to nagranie. To jeszcze raz wracam do nowiutkiej płyty duetu Lem. Yeah. Kto mógłby siedzieć przy tym fortepianie, jeżeli nie Hauszka? To właśnie on dołączył się do duetu Lam. I przed nami po tym połączeniu, połączenie, które będzie stanowiło finał. To będzie, myślę, dosyć ciekawy świat, który stworzy się ze złożenia ponownie dwóch bytów, które teoretycznie nie powinny były się nigdy spotkać. Pierwszy utwór to część większej całości i świadomie to podkreślam, dlatego że jest to płyta, której powinno się posłuchać od początku do końca. Joanna Halszka-Wesołowska wydała album Msza. Ta płyta zawiera studyjną wersję opery kameralnej, którą napisała. Te okoliczności powstania utworu można przeczytać na stronie wytwórni, którą zresztą także widać u nas na profilu na Facebooku, więc gdyby ktoś chciał doczytać albo zainteresował się płytą, to polecam serdecznie. W każdym razie jest to część większej, bardzo precyzyjnie pomyślanej całości. A dołączy się do tej części artystka, która niegdyś nocą towarzyszyła nam dosyć często, ale ostatnio nie było takiej okazji. Tak więc Halszka Sokołowska spotka się na naszej antenie z Niną Krawitz. Jeżeli chodzi o spis utworów, to on już jest kompletny zarówno na stronie radiowej, jak i na naszym profilu na Facebooku. I myślę, że możemy teraz spokojnie zasiąść, położyć się, spojrzeć w jakieś ulubione miejsce albo zamknąć oczy, bo przed nami finał, który myślę przyniesie dużo emocji. Bardzo dziękuję za ostatnie 2 godziny. Agnieszka Szydłowska. Do usłyszenia. Oh. What it's all about.